To program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 maja, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek posłowie o Komisji Śledczej do spraw VAT-u. W Sejmie są dwa projekty. Drugie najbardziej zanieczyszczone miasto w Europie to Opoczno-Włódzkie. Nasza reporterka pytała mieszkańców, jak się tam żyje. To, co najpiękniejsze, zagrano w Polskim Radiu. Za chwilę o wrażeniach słuchaczy po koncercie z muzyką swingową i filmową. W Sejmie debata nad projektami uchwał w sprawie powołania Komisji Śledczej od VAT-u. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby komisja zbadała okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Komisja miałaby też przeanalizować wpływy z akcyzy. Przedstawiciele Kukiz 15 chcą natomiast, żeby komisja zbadała okres między 2007 a 2017 rokiem. Marcin Chorała z PiS-u, uzasadniając uchwałę, mówił, że polski budżet stracił na VAT-ie miliardy. Znów odwołam się do raportów Komisji Europejskiej. Zagregowana luka VAT za lata 2007-2015 to jest 262 miliardy złotych. Nie miliony, miliardy złotych. Załóżmy, że, no tak jak mówię, nigdy jej się nie da domknąć do zera, ale gdyby utrzymać poziom ściągalności VAT-u na poziomie roku 2007, no to wtedy przez te lata mielibyśmy w budżecie 200 miliardów więcej. A zarówno według posłów PiS-u, jak i Kukiz 15 komisja powinna liczyć 9 posłów. I zostajemy jeszcze w Sejmie. Było tam drugie czytanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z projektem asesorów będzie powoływał prezydenta, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Danej kandydaturze będzie mogła się sprzeciwić Krajowa Rada Sądownictwa. Są też zmiany w skardze nadzwyczajnej. Będą mogli ją złożyć wyłącznie prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Nowoczesna i PSL chcą odrzucenia projektu. PiS opowiada się za jego uchwaleniem. Klub Kukiz 15 nie wziął udziału w dzisiejszej debacie. Głosowanie nad projektem prawdopodobnie jeszcze podczas tego posiedzenia. Opoczno w województwie łódzkim jest drugim najbardziej zanieczyszczonym miastem w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego rankingu Światowej Organizacji Zdrowia. Opoczno znalazło się tuż po bułgarskim mieście Widim. Monika Gosławska zajrzała do tych statystyk. Na złą jakość powietrza zwracają uwagę mieszkańcy Opoczna. Jest ciepło, jeszcze napalą, to się roznosi, czarne takie, że butelkami, nie butelkami. Palą butami, śmieciami. Po południu to nawet się nie daje wyjść. Opocznianie radzą sobie jak mogą. W wakacje na przykład wyjeżdżamy w góry czy nad morze, bo w tym mieście to się po prostu nie da wytrzymać. W zimę to po prostu unikamy wyjścia na dwór, tylko po jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. Wiceburmistrz Opoczna Anna Zięba mówi, że miasto już od kilku lat walczy ze złą jakością powietrza. Między innymi poprzez pozyskiwanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. Przystąpiliśmy do programu PONE, czyli programu ograniczenia niskiej emisji, który funkcjonuje w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Podejmowane są także działania edukacyjne, prowadzone są kontrole palenisk i realizowany jest program termomodernizacji budynków. Monika Gosławska, Radio Łódź. Swing i muzyka filmowa gościły na scenie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wieczorem odbył się koncert To, co najpiękniejsze, edycja wiosenna. W pierwszej części wystąpiły zespoły swingowe The Pasadinarów Orchestra oraz The Papini Sisters. Publiczność była zachwycona. W dobrej sali, przy dobrej akustyce, z dobrą publicznością, świetny występ. Na żywo to jest zupełnie coś innego. To jest taka duchowa odnowa, jak gdyby, i radość niesamowita. Przy takich występach przydałby się kawałek parkietu, to wtedy może więcej osób by wstało i trochę się poruszało. Zawsze staramy zatańczyć przy takich występach i dobrze, że taka muzyka wraca. No świetne, nogi same skaczą, fantastyczne. Trochę tak przypominają te Andrew Sisters, amerykański zespół. Też mi się bardzo podobały, świetna muzyka, piękne stroje, także elegancko ubrani mężczyźni, super. Nadzwyczajne, to była szała. Pamiętając właśnie dla takiej młodzieży lekko przedatowanej, jakby coś nadzwyczajnego zupełnie. Po przerwie Polska Orkiestra Radiowa zagrała z kolei muzyczne kompozycje znane z polskich i zagranicznych filmów, skomponowane przez Wojciecha Kilara. Były tematy filmowe, m.in. z Zemsty, Trędowatej, Ziemi Obiecanej, a także fragmenty z Pana Tadeusza i Drakuli. Retransmisja koncertu w Trójce 31 maja. Honorowy patronat nad całym cyklem, To co najpiękniejsze, objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Lubuskiem, Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku, Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie możliwe tej nocy burze i silne porywy wiatru. Temperatura od 11 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia od 22 do 27, ale więcej chmur, może pojawić się deszcz i burze. Trójka. Program Trzeci.

I tak dziś zaczęliśmy. Trzy wymiary gitary. Z radością odnotowuję pierwsze państwa gitarowe sygnały. Pierwszy dotarł od Krzyśka z Wrocławia, że Wrocław gotowy do słuchania, a drugi sygnał jest od Agaty z Łódzkich Bałut. No i wszystkich państwa zapraszam dzisiaj do słuchania. Dziś audycja o tyle wyjątkowa, że po pierwsze będziemy mieli gości i będziemy wysyłać w państwa stronę pierwsze oficjalne informacje o Polskim Festiwalu Boogie, a poza tym, jak przystało na dobrą audycję gitarową, będziemy mieli dla państwa zaproszenia na wyjątkowy gitarowy koncert. Proszę pozostać z nami do 23, a później także, bo jak zwykle w środę ten dzień kończy się akcentem gitarowym. Teraz my, a po 23 gitarą i piórą zaproszę państwa jak zwykle Janusz Deblesem, a ja w jego imieniu do pozostania z Trójką. No to teraz sięgamy po, z radością sięgam zawsze po tę płytę, to jest ostatnia ziemska płyta tego artysty, zatytułowana Still on the Road to Freedom, Alvin Lee. Pewnie państwo wiedzą, dlaczego mam taką wielką słabość do tej ostatniej ziemskiej płyty Alvina Lee. Pozostawił nam w spadku kilka takich cudownych utworów. Jeszcze jest kilka na tej płycie bluesowych kompozycji. Jednym słowem nic, tylko słuchać. Wszystkie te style się na tej ostatniej płycie Alvina mieszają. Podobnie zresztą i postanowiłem, że to będzie wprowadzenie do naszej rozmowy o tegorocznej edycji Polskiego Festiwalu Boogie, czyli Polish Boogie Festival, a w studiu dyrektor tego festiwalu Adam Bondarenko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I dyrektor artystyczny Bartek Szopiński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor artystyczny, to brzmi dumnie. Proszę, powiedzcie na początek, to już po raz który, bo ja się pogubiłem trochę w rachubach. 14. Po raz 14. Ja myślałem, że po raz 15, ale nic. Dobrze, 14 raz Polish Boogie Festival w Człuchowie. Urocze miasto, uroczy zakątek, wspaniali ludzie i cudowny festiwal, który w tym roku odbywa się kiedy? 25-28 lipca, czyli ostatni weekend lipca, jak co roku. Już nie chcę powtarzać tego, bo każdego roku o tym mówimy, że kiedy zaczynaliście, kiedy kiełkowała ta myśl, by stworzyć taki festiwal w Polsce, na pewno się nie spodziewaliście, że dotrzecie do 14 edycji. Na pewno nie. Wtedy, kiedy Bartek przyjechał, to w ogóle nie wiedzieliśmy, że będzie druga edycja, taka jest prawda. A mamy 14 i już myślimy tak naprawdę o 15. Bo proszę Państwa, to zawsze tak bywa, że kiedy kończy się jedna edycja Polish Boogie Festival, to właśnie w tym momencie rozpoczynają się przygotowania do kolejnego festiwalu. Wspomnimy festiwal sprzed roku? Pewnie, że tak. No to opowiedzcie, kto był. My mamy kłopot taki, że łatwiej powiedzieć, kogo nie było, bo po tylu latach ten katalog artystów jest już tak bogaty, ale w ubiegłym roku na tle lat poprzednich wyjątkowe było to, że ustawiliśmy na scenie 5 fortepianów, 5 pianistów, Jan Overbeck z Holandii, Krzysztof Steinbach z Austrii, Daniel Balasz z Węgier, no i oczywiście Boogie Boy z roli gospodarzy. I tak czyli Bartek Szopiński i Michał Holewiński. I tak wymiksowaliśmy te wszystkie fortepiany ustawione w półkole, że sami wyznaczyliśmy sobie chyba dosyć wysoką poprzeczkę, bo zastanawiamy się, ile tych fortepianów możemy jeszcze zmieścić na tej scenie. Jeszcze powiedzmy słuchaczom, którzy tam nigdy nie byli, że ten festiwal zawsze kończy się takim wspólnym wykonaniem jakiegoś utworu przez wszystkich artystów, którzy biorą udział w kolejnej edycji i pewnie tak będzie również w tym roku. Tak, mam już na końcu języka to pytanie o tegoroczny festiwal, ale jeszcze chcę, żebyście chwilę z nami pobyli, bo przejechaliście pół Polski, żeby dziś odwiedzić Myśliwiecką. Bartek, a z przyjemnością. Bartek, to pytanie do ciebie. Bo ja ciągle, mówiąc o tym festiwalu, zresztą jestem jego gorącym orędownikiem i zwolennikiem, mówię, że to nie jest muzyka przeszłości. Nie, absolutnie. Nie jest muzyka przeszłości, to jest muzyka przyszłości. Ja absolutnie hołduję tej zasadzie i ten festiwal jest tego najlepszym przykładem. Dlatego, że mimo iż rockabilly, wszystko to, co dzieje się w Człuchowie na scenie, brzmi i przypomina trochę lata 60., no może miejscami nawet końcówkę lat 50., to jednak interpretacja w wykonaniu tych artystów, którzy przyjeżdżają, jest nowa. Ich, bo to są najczęściej młodzi ludzie. Zgadzam się. Oprócz artystów zasłużonych, których na festiwalu nie brakuje, my zawsze stawiamy na nowe odsłony, na nowe twarze i najczęściej duża część artystów, którzy do nas przyjeżdżają, przylatują, to są ludzie młodzi, którzy albo jeszcze w Polsce nie byli, albo także w jakimś sensie debiutują na tej boogie-woogowej scenie. To dotyczy i muzyki, ale to dotyczy także tańca. Proszę zwrócić uwagę na to, że tancerzy młodych adeptów boogie-woogie jest coraz więcej. Zachęceni sukcesami międzynarodowymi Polaków. Zresztą mam nadzieję, że kwestia jednak jakichś międzynarodowych sukcesów Boogie Boys też się do tego przyczynia i pokazuje, że jednak ta muzyka jest warta zainteresowania. Na pewno. Jeśli chodzi o Boogie Woogie, gdzie ten rodzaj wykonywania muzyki jest najbardziej popularny w Europie? To przede wszystkim Niemcy, Austria, Szwajcaria. Ale także Skandynawia, prawda? Tak, to Skandynawia jako rynek przede wszystkim zasobny finansowo, wyróżnia się niezwykle na tym tle. Chociaż jeżeli chodzi o pianistów, to zdecydowanie najwięcej jest kolegów w Niemczech, Austrii i po części w Szwajcarii. I to są wirtuozi. Niezwykli. Ja muszę przyznać, że jakiś czas temu zastanawialiśmy się nad tym, ilu nas pianistów boogie woogie na całym świecie jest i to jest dosyć małe środowisko. Nas jest może w skali całego globu kilkuset tak naprawdę. I ciekawe jest to, że my wszyscy w większości się znamy i przyjaźnimy i bardzo też sobie często pomagamy i zapraszamy siebie nawzajem na różne ciekawe wydarzenia. Jeszcze powiem coś, co jest nieodzowne w audycji Trzy Wymiary Gitary, że na scenie Polish Boogie Festival gitary też się pojawiają. Oczywiście, naturalnie. Koniecznie. No to pytanie fundamentalne. Kto w tym roku i co w tym roku na 14. edycji Polish Boogie Festival? No, line-up mamy wyjątkowo ciekawy. Zacznę od gwiazd. Wspominaliśmy poza anteną o jednym chyba z ulubionych wykonawców pana redaktora Piotra, czyli o Ballroom Kings, wspaniałym Ballroom Kings w włoskim Big Bandzie, który przychodzi do nas z Sycylii. Oprócz tego będzie świetny pianista z Neil Wild z Wielkiej Brytanii, ze swoim polskim kolegą harmonikarzem Kubą Konieczko. Oprócz tego będzie fenomenalna kapela rockabilly z Niemiec, The Poppin' Bee. Bardzo Państwu polecam uwadze. Świetne trio rockabilly łotewskie, The Swamp Shakers. Będą oczywiście Boogie Boys, będą przedstawiciele polskiej sceny, czyli będą Szulerzy, będą The Jerry Swingers, którzy uświetnią nasze afterparty po koncertach na głównej scenie. No i oczywiście masa dodatkowych atrakcji w postaci warsztatów boogie-woogie, tańca w postaci wyścigu na 1/4 mili, coffee racerów i tak dalej, i tak dalej. To no i Adam będzie może oczywiście o tym powiedzieć więcej. Fenomenalna publiczność, jak zawsze w Człuchowie. Dlatego, że festiwal stał się na tyle popularny, że niektóre osoby tak planują swoje wakacje, aby na trasie tych wakacyjnych przygód znalazł się także Człuchów i by mogli odwiedzić amfiteatr, zielony, piękny amfiteatr i pobawić się wspólnie z wykonawcami, którzy w tym roku przyjadą na Polish Boogie Festival. Czy są jakieś jeszcze ważne informacje dla kogoś, kto pierwszy raz słyszy o tym festiwalu i chciałby się tam wybrać? Czy można po prostu przyjechać i już? Przede wszystkim będzie w tym roku dużo więcej pin-up stylizacji, więc zachęcamy pani. Ale jeszcze chciałem się odnieść do publiczności, bo mówiliście o coraz młodszych artystach reprezentujących jakby stary styl grania. Tak, nasza publiczność też młodnieje, muszę to powiedzieć. Facebook się gotuje, Instagram też. Zauważyliśmy, że przejście na polanę rodzinną jest po prostu cool. I tak też słyszę od swoich młodych uczestników innych imprez, na przykład hip-hopowych. A wracając jeszcze do pin-upu, zachęcamy panie, bo będą warsztaty. W tym roku też otwieramy scenę taneczną dla tych, którzy chcą nauczyć się pierwszych kroków tańca boogie-woogie. W ubiegłych latach to było okrojone, a w tym roku będzie szerzej dla tych, którzy chcą wystartować. Po raz pierwszy w tym roku też planujemy taką mini wystawę starych samochodów, więc jakby cała stylizacja retro będzie bogatsza w tym roku i będzie dużo bardziej interesująca i kolorowa. Dorzucę jeszcze, że oprócz samochodów, dla takich osób jak na przykład ja albo państwo, którzy słuchają trzech wymiarów gitary, będą pewnie również motocykle. Będą coffee racerzy i jak zwykle będą się ścigać na 1/4 mili. Pozdrawiamy Coffee Racer Club Poland. Ja wam bardzo dziękuję za udział w programie. A mogę jeszcze kogoś pozdrowić, przepraszam. No pewnie. Jest grupa wolontariuszy i to jest niesamowite, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski i to no, też niekoniecznie młodzi ludzie, bo wolontariusze kojarzą się z młodymi ludźmi, a to są nasi rówieśnicy i bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Biankę i Wojtka, obiecałem i to przepraszam, ale tak muszę zrobić. I za wszystko wam dziękujemy i spotykamy się w tym roku jeszcze raz, przypomnij Adam, kiedy? 25-28 lipca, 14. edycja Polish Boogie Festival. Adam Bondarenko, dyrektor festiwalu, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Bartek Szupiński, to brzmi dumnie, dyrektor artystyczny festiwalu. Dziękuję. Cześć, dziękuję i dziękuję, na zapraszamy. Naszej rozmowy zespół King Bees. Też wam pewnie. Znany, dobrze. The youth. You trusted him, his words spoke the truth. Man the roof, a wolf is loose. You let him drink your sugar bowl. You gave him your body, now he wants his soul. He drained your emotions till the well is dry. The reason why, man the roof, Zespół The King Bees byli w Człuchowie i zagrali piękny koncert podczas jednej z edycji Polish Boogie Festival. Jeszcze na chwilę się odniosę do tego festiwalu. Mianowicie, jeśli państwo chcą zobaczyć w jednym miejscu szczęśliwych, uśmiechniętych ludzi, dla których najważniejsza jest muzyka, taniec i wspaniała zabawa późną nocą w parku rodzinnym, to proszę koniecznie zaplanować tak urlop, by odwiedzić Człuchów w tym roku, a zestaw artystów, o których opowiadali przed chwilą nasi goście, gwarantuje znakomitą zabawę. No i przy okazji jeszcze mamy pozdrowienia od Doroty z Suwałk, która napisała, że niezmiennie zaprasza na Suwałki Blues Festival. Ten festiwal od 5 do 8 lipca. Dzisiaj tylko wzmianka na ten temat, ale my, jeśli chodzi o Suwałki Blues Festival, na pewno będziemy o tym mówić więcej i będziemy państwa zachęcać do udziału także w tych koncertach. Teraz natomiast zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu pod hasłem 50 lat Led Zeppelin. Led Zeppelin, 50 lat w trzech wymiarach gitary i w związku z tym jeszcze coś specjalnego. Rodrigo i Gabriele. A zapis tych wszystkich utworów, które dziś prezentujemy w programie Trzy Wymiary Gitary, znajdą Państwo oczywiście po zakończeniu audycji na naszych stronach internetowych. Rodrigo i Gabriela przed chwilą w temacie znanym jak świat. No to co? Dotarliśmy do tego momentu w trzech wymiarach gitary, że pora na obiecany gitarowy raj. I to będą zaproszenia na koncert. Ten koncert 16 maja w klubie Palladium w Warszawie przyjeżdża do Polski Paco de Lucia. Pomyliłem się, przepraszam. Paco nie może przyjechać. Przyjeżdża Aldi Miola na jedyny koncert w Polsce, klub Palladium, Warszawa, 16 maja. Jako gość specjalny tego koncertu wystąpi Adam Palma. I na ten koncert Aldi Miola w Warszawie mamy dwa podwójne zaproszenia. Proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Tak się prezentuje polski mistrz gitary akustycznej Adam Palma, który również 16 maja wystąpi w Palladium na koncercie Aldi Mioli. Aldi Miola w Warszawie 16 maja. Zaproszenia, jak Państwo się pewnie domyślają, już się rozeszły. Na koncert wybierają się pan Mariusz z osobą towarzyszącą i jeszcze pan Mirosław, też z osobą towarzyszącą. To życzymy fantastycznego koncertu i ja mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym tygodniu jakieś zaproszenia ostatniej szansy dla Państwa zdobędę. Aldi Miola, Warszawa, 16 maja, Palladium. No a teraz płyta, którą znalazłem po latach i bardzo się ucieszyłem, bo na tej płycie mnóstwo kapitalnej muzyki. Artysta nazywa się John Nemeth. Burn. Sooner or later you learn good luck won't last. You're breaking many a heart. Yeah, you're gone before they fall apart. That's why I say, sooner or later you learn. Play with fire and you'll be burned. Sooner or later you learn. Play with fire and you'll be burned. Sooner or later you learn. Play with fire and you'll be burned. Sooner or later you learn. Every fool will get their turn. To jest wielka radość. Kiedy już się pożegnałem z tą płytą i myślałem, że nigdy jej nie znajdę, okazało się, że dziś po południu nagle patrzę, a tu z okładki płyty John Nemeth mówi do mnie, weź mnie do radia. I odtworzyliśmy jeden z jego utworów. Teraz będzie fragment urodzinowy, bo słuchacze zwracają mi uwagę, że przecież wczoraj miał urodziny Joe Bonamassa. The ball. zapomnieć o jego urodzinach. Przecież wcale nie tak dawno wspólnie słuchaliśmy jego fantastycznego koncertu w Domu Muzyki i Tańca w Zamrzu. Wszystkiego najlepszego dla Joe Bonamassy i moje prywatne życzenia takie, żeby jak najczęściej otrzymywał w prezencie bilety lotnicze do Polski i aby jak najczęściej pokazywał się w naszym kraju i spotykał się z fanami, których jest w Polsce bardzo, bardzo wielu. Zapomniałbym natomiast o drugich urodzinach, które teraz chciałbym obchodzić, ale na szczęście dziś włączyłem radio i posłuchałem to na Citrójki, gdzie Piotr Kaczkowski informował o tym, że dziś swoje urodziny obchodzi Billy Joel. Wprawdzie Billy Joel nie jest gitarzystą, ale my nigdy nie stawialiśmy w tym programie żadnych granic, a poza tym wiem, że wśród słuchaczy trzech wymiarów gitary ma olbrzymią rzeszę zwolenników. Pozwolą Państwo na to, że prywatnie, subiektywnie wybiorę jeden utwór, który mi się szalenie podoba. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Always a woman. Billy Joel dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego dla jubilata. Wielu jeszcze wspaniałych płyt, wielu jeszcze wspaniałych koncertów, a ta melodia Always a Woman natchnęła mnie do tego, by uruchomić dzisiaj, dawno tego nie robiliśmy, radio lampowe. Czyli utwór, który nagrany jest współcześnie, ale brzmi jakby był jeszcze z epoki radia lampowego. Sięgam po płytę Jeffa Lynne'a, która była zatytułowana nie inaczej jak Long Wave. In the heat of the day down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer. I gotta get some money, buy some brand new shoes, try to find somebody, take away these blues. She don't love me and I'm singing in the sun. Payday coming when my my work is all done. Pick up your belongings, boys, and scatter about. We got an unscheduled train coming 2 miles out. Jeff Lynne, płyta Long Wave. I na zakończenie naszego spotkania, za które dziękuję, Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, rarytas, dlatego że jest to płyta całkiem nowa, prawdopodobnie pierwszy raz odtwarzana w radiu w Polsce. Nowa płyta Johna Cliftona, zatytułowana Nightlife. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia.